Dziś gubi nas sumienie z gumy, sumienie z gumy, sumienie z gumy, sumienie z gumy. Nie, nie. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 20 listopada. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie dymisja szefa Krajowego Biura Wyborczego, spotkanie premier Ewy Kopacz i kanclerz Angeli Merkel w Krzyżowej i ptasia grypa w Anglii. Ale najpierw najnowsze informacje z PKW. Państwowa Komisja Wyborcza nie planuje konferencji prasowej ani tej nocy, ani rano. Do tej pory PKW podała wyniki wyborów bez dwóch gmin na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Wciąż nie ma pełnych danych dotyczących wyników wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Jeden przykład. Z powiatu województwa mazowieckiego nadal nie wpłynęło 27 spośród 42 protokołów z wyborów do sejmiku. Dyżury w Komisji Wojewódzkiej zostały przedłużone do końca tygodnia. To jeden z sygnałów, że pesymistyczny scenariusz może się potwierdzić i oficjalne wyniki wyborów poznamy rzeczywiście dopiero w sobotę. Właśnie w związku ze skandalem dotyczącym liczenia głosów do dymisji podał się szef Krajowego Biura Wyborczego i sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej dymisję przyjął, a Kazimierz Czaplicki ustąpi ze stanowiska 1 grudnia w dniu ogłoszenia przez PKW wyników także drugiej tury wyborów samorządowych. Edyta Pośniak. Kazimierz Czaplicki był szefem Krajowego Biura Wyborczego przez 23 lata. W oświadczeniu napisał, że poczucie odpowiedzialności skłania go do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. Czaplicki wyjaśnia, że to awaria systemu informatycznego nie pozwala na spełnienie oczekiwań klasy politycznej i społeczeństwa na niemal bezzwłoczne po zamknięciu lokali wyborczych ogłoszenie wyników tych wyborów. PKW już przyjęła rezygnację Czaplickiego i podjęła stosowną uchwałę. To już czwarta doba, gdy nie wiemy, jakie są wyniki wyborów samorządowych. Pojawiają się za to liczne przykłady błędów, awarii, nieporozumień, a nawet zarzuty o fałszerstwa wyborcze. To zadaniem Krajowego Biura Wyborczego jest zapewnienie warunków administracyjnych, finansowych i technicznych związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów. Edyta Pośniak, Polskie Radio. W tej sprawie jest jeszcze jedna informacja. Przebywający z wizytą w Nowym Jorku marszałek Sejmu Radosław Sikorski zapowiedział, że po powrocie do kraju wystąpi o wyasygnowanie odpowiednich środków w budżecie państwa na organizację przyszłorocznych wyborów, by nie powtarzać fiaska wyborów samorządowych. 25 lat temu doszło w Krzyżowej do symbolicznego gestu pojednania polsko-niemieckiego. Spotkali się tam premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl. Dziś w tym samym miejscu spotkają się premier Ewa Kopacz i kanclerz Angela Merkel. Szefowie rządów Polski i Niemiec otworzą uroczyście pierwszą stałą wystawę zatytułowaną Odwaga i pojednanie. Wezmą też udział w nabożeństwie ekumenicznym w świdnickim Kościele Pokoju. Jeszcze w tym tygodniu ma trafić do Sądu Najwyższego w Barcelonie pozew przeciwko kierującemu katalońskim rządem Arturowi Masie. Odpowią za zorganizowanie 9 listopada nieuznawanego przez Madryt plebiscytu niepodległościowego. O tym, co postanowili Rada Prokuratorska i prokurator generalny Ewa Wysocka. Członkowie Rady i prokurator generalny przez ponad 4 godziny obradowali nad prawnymi konsekwencjami zorganizowania listopadowego plebiscytu w Katalonii. Uznali, że Artur Mas, nie wypełniając postanowień Trybunału Konstytucyjnego, mógł dopuścić się 4 przestępstw – malwersacji, nadużycia władzy, uzurpowania funkcji i nieposłuszeństwa wobec władzy. Oprócz Masa za zorganizowanie głosowania mają zostać oskarżone wicepremier katalońskiego rządu Joana Ortega i kierująca Departamentem Edukacji Irene Rigau, która wydała zgodę, by plebiscyt odbył się w szkołach. Katalońska prokuratura poinformowała, że tym razem wykona polecenie Madrytu i złoży oskarżenie. Wcześniej pozwy przeciwko Masowi złożyły partie polityczne przeciwne plebiscytowi. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Brytyjskie Ministerstwo Rolnictwa potwierdza, że w hodowli kaczek w północnej Anglii wykryto wirus ptasiej grypy H5N8. Jest to ten sam szczep, który wystąpił ostatnio u kur w Holandii i u indyków w Niemczech w pobliżu granicy z Polską. Groźniejsza odmiana wirusa H5N1 spowodowała w ostatnich dniach śmierć 2 osób w Egipcie. Wokół farmy w hrabstwie Yorkshire wprowadzono 3-kilometrową strefę ochronną i 10-kilometrową strefę obserwacji. W tej pierwszej zakazano wszelkich przewozów drobiu i wywozu odpadów. Na 6 tysięcy kaczek zapadł wyrok śmierci. Komisja Europejska wprowadziła tymczasowe ograniczenia w handlu drobiem i jajami między Holandią i Wielką Brytanią, a innymi państwami Unii. Źródłem epidemii w Yorkshire były przypuszczalnie ptaki migrujące na zimę na południe. Naczelny weterynarz rządowy uznał, że ferma miała dobre zabezpieczenia biologiczne. Ostrzegł jednak, że dalsze przypadki ptasiej grypy są możliwe, jeśli przenoszą je dzikie ptaki. Brytyjska służba zdrowia uspokaja, że człowiek może się zarazić wirusem H5N8 jedynie w kontakcie z ptakami lub ich odchodami. Wirus nie przenosi się natomiast między ludźmi, tak jak szczep H1N1 zwany grypą hiszpanką, który po I wojnie światowej zabił od 50 do 100 milionów ludzi. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Czwartek z chmurami, deszczem, mrzawką, a we wschodniej Polsce, w rejonach podgórskich i w górach także z deszczem, ze śniegiem i śniegiem. 0 stopni w Suwałkach, 2 w Łodzi, 3 w Toruniu, 4 w Poznaniu, 5 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Nocną porą w programie trzecim osobliwości muzycznej to chyba nie jest zaskoczenie, bo do jakiegoś czasu spotykamy się ze środy na czwartek. Ci z Państwa, którzy zaufali nam i dołączyli do grona przyjaciół, wiedzą, że można słuchać nas, a jednocześnie uczestniczyć w rozmowach ze słuchaczami na naszym facebookowym koncie osobliwości muzyczne. Po prostu można również do nas napisać. Adres internetowy od tej pory do Państwa dyspozycji brzmi wojciech.osowski przez WS małpa polskieradiopisaneraz.pl. No i tydzień temu goście i dzisiaj mamy gościa, a zatem tak jak we francuskim filmie goście goście. Ale zanim przedstawimy bruneta wieczorową porą, pogramy. Nocną porą, jako się rzekło, mamy gości. Być może zrobię to fikuśnie i nie przedstawię z imienia i z nazwiska. Może to będzie zagadka dla naszych słuchaczy. Bywał u nas wielokrotnie za sprawą książek, które pisywał, a które uświetniały nasze audycje. Młodość miał bujną, studiował w Lublinie. Tam też grał w orkiestrze Świętego Mikołaja. Stąd też i nasza znajomość, a po latach okazało się, że Stefan pisze książki. I Nazywają go polskim Stefanem Kingiem i nie jest to porównanie na wyrost. Być może doczekamy się w końcu jakiegoś spotkania na szczycie dwóch Stefanów i może Stefan, nie wiem, za nogę przyciągnie Stefana Kinga i będziemy mogli czytać jego opowiadania w osobliwościach, ale to na razie melodia przyszłości. A zatem kim jest nasz tajemniczy gość? To pytanie dla Państwa. Przypomnę adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i witam Cię, Stefanie. Dobry wieczór. Bardzo mi miło ponownie gościć w Trójce. Nie trzeba być Sherlockiem, żeby wiedzieć, że skoro jesteś w studiu, napisałeś książkę. Tak, zgadza się. Jeszcze ciepłe tutaj leży koło mnie. Państwo mogą sobie zobaczyć ją w internecie, poszukać pod moim nazwiskiem, ewentualnie na moim profilu facebookowym. Także książka nowa pojawiła się w księgarniach, no i też w nowej szacie, w nowej obwolucie, Czarny Wygon w całości, wydany w dwóch tomach, w twardej oprawie, opatrzony tak jakby specjalnie napisaną na tę okoliczność, specjalnie napisanym posłowiem. Że coś leży koło Stefana ciepłe jeszcze, to akurat jeśli chodzi o gatunek horror, który uprawia, to akurat rzadkość. Natomiast będę jeszcze cię dręczył w sprawie książki przechodniej, bo być może jakieś egzemplarze tej nocy padną łupem naszych słuchaczy. Z całą pewnością jestem przygotowany na tego typu wyzwania. A zatem adres się przyda. I proszę się nie niepokoić i nie spać zbyt wcześnie, bo troszkę później konkurs, czy nie wiem w jakiej formie sprawę załatwimy, ale jakoś damy radę. Nowe opowiadania. I dzisiaj mamy zupełnie osobliwe doświadczenia, dlatego że Stefan siedzi na moim miejscu z tej przyczyny, że opowiadanie jest dość długie i będę, żebyśmy zdążyli, będę je czytał po prostu. Zajmie nam to dużo czasu, a jeżeli ktoś ma jakieś pytania do Stefana i chciałby z nim nocną porą zamienić słów parę, i adres internetowy, przypomnę, wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i adres facebookowy do Państwa dyspozycji. Stefan siedzi nieskrępowany, ma dostęp do komputera, może odpowiadać. My zagramy sobie teraz od ucha, a później natychmiast przechodzimy do obszernej opowieści. Dodam tylko z najnowszej książki zbioru opowiadań. Give me wisdom. patrzę na Stefana bez pamięci. W komputerowym szaleństwie odpowiada na różne tematy, a tymczasem sięgamy po historię, która nazywa się Nika. I gdy rozmawiałem ze Stefanem, powiedział, że tak się akurat składa, że akcja tego opowiadania dzieje się 19 listopada. Ha! Przypadek? No właśnie. A zatem zaczynamy. Rzecz cała nosi tytuł Nika. I za chwilę się dowiemy dlaczego. Cała historia zaczęła się w przeddzień moich 11 urodzin. Wczesnym rankiem 19 listopada 1984 roku obudził mnie dzwonek telefonu. Niedawno zamontowany, wiszący w korytarzu i odzywający się przenikliwym sygnałem aparat wciąż był rzadko używaną przez rodziców nowością. Dzwonili gdzieś raczej sporadycznie. Przeważnie do wujka Mariana, do Nowej Żernicy. Nie licząc sołtysa, był on jedynym posiadaczem telefonu w wiosce i zazwyczaj bez jakiejś poważnej potrzeby, od żeby zapytać, co tam nowego, zapowiedzieć wizytę lub dowiedzieć się, czy aby nowy właściciel naszego starego domu dobrze gospodarzy. Z nami też z rzadka kontaktowano się telefonicznie. Czasem był to ktoś z pracy mamy lub ojca, ale w 4 przypadkach na 5 można było się spodziewać w słuchawce tubalnego głosu wujka, który zapowiadał, że razem z ciotką Grażyną i Niką przyjadą do nas w niedzielę. Potrzebował konsultacji z mamą w sprawie zdrowotnej, więc... oj, zgubiłem... 4... Więc telefonował w imieniu swoim lub kogoś z sąsiadów, a czasem chciał sobie po prostu pogadać z siostrą lub szwagrem. Za oknem dopiero dniało i rodzice chyba jeszcze spali, ponieważ sygnał rozlegał się przez dość długi czas. Wreszcie usłyszałem, jak drzwi ich pokoju otwierają się, a zaraz potem dobiegł do moich uszu zaspany głos ojca. Halo? Potem zapadła długa, dziwna cisza. Ktoś coś chyba mówił, ojciec tylko słuchał, aż wreszcie powiedział ledwie słyszalnie: Marian, przestań, daj spokój. Chcesz może porozmawiać z Ireną? Przez moment czekał na odpowiedź, a następnie 2 razy odezwał się niespokojnym: Halo? Wszystko wskazywało na to, że ktoś po drugiej stronie po prostu odłożył słuchawkę. Ojciec postał jeszcze przez jakiś czas bez słowa, aż wreszcie zrobił to samo, co jego rozmówca i po upływie kolejnych kilkudziesięciu sekund wrócił do sypialni. Zastanawiałem się właśnie, czy to możliwe, żeby wujek zadzwonił do nas tak wcześnie. Zawsze robił to po południu, gdy za ściany dobiegł najpierw podniesiony głos mamy, a później, o ile dobrze pamiętam, pierwszy raz w życiu usłyszałem, jak płacze. Kiedy wsłuchiwałem się w dobiegające z sąsiedniego pokoju pełne żalu szlochanie mej mamy, byłem odrętwiały z przerażenia. Leżałem z sercem sparaliżowanym strachem, próbując wyłowić z półsłówek, westchnień i urywanych zdań coś, co mógłbym dopasować do takiego zachowania mojej mamy, ale najwidoczniej ojciec tulił ją w ramionach albo przykrywała twarz dłońmi, bo niczego nie udało mi się zrozumieć. O. Przez następnych kilkanaście minut płakała, a ojciec próbował ją uspokoić, aż wreszcie zaczęli się kłócić. Słuchałem ich i myślałem o Nice. Myślałem też o plastikowych nartach, które leżały wtedy schowane w szafce rodziców. Miały być prezentem na moje 11 urodziny, a ja udawałem, że nic na ich temat nie wiem. W Ustrzykach wybudowali niedawno na kamiennej laworcie prawdziwy wyciąg, a ja, kładąc się spać poprzedniego wieczora, Marzyłem, że najbliższej zimy Nika przyjedzie do nas i wybierzemy się tam we dwoje. W Żenicy jeździliśmy sporo i całkiem nieźle, na drewnianych nartach, które zrobił dla nas dziadek, ale to przecież... nie... to samo, co na prawdziwym wyciągu, gdzie nie trzeba 90% czasu spędzać na mozolnym podchodzeniu pod górę. Rejestrowałem poszczególne słowa mamy, która twierdziła, że nie powinienem tego dnia jechać do Żernicy. Ojciec był odmiennego zdania. On ma już prawie 11 lat, mówił podniesionym głosem. Przecież takie rzeczy go nie ominą w życiu. Nie możemy go zawsze trzymać pod kloszem. Zawsze nie będziemy mogli, dobrze, ale teraz jeszcze powinniśmy, upierała się mama. Będzie miał do nas potem o to żal. Dlaczego jesteś taka uparta? Zrozum, Barnaba. Skoro mama tak powiedziała do ojca, to sytuacja była naprawdę poważna. Ale ja już ich dłużej nie słuchałem. Wystarczyło mi to, co usłyszałem na początku sprzeczki. Leżałem na plecach z półprzymkniętymi oczyma, a pod powiekami przewijały mi się obrazy, jak kadry filmu puszczanego w przyspieszonym tempie. Obrazy, które tak wiele dla mnie znaczą. Nika pomagająca mi wybudować domek na drzewie, wcierająca liść babki w puchnące po ukąszczeniu pszczoły miejsce na szyi. Nika pokazująca mi, jak się skręca na nartach, przewracająca się po wywrotce i cała w śniegu, zaśmiewająca się do rozpuku. Śpiewająca kolędę w kościele w Boże Narodzenie, kąpiąca się ze mną w strumieniu w upalny lipcowy wieczór i przyznająca się, że to ona zbiła szybę w domu wujka, choć przecież to ja kopnąłem piłkę. Nina pomagająca moim rodzicom podczas żniw, pokazująca jesienią, jak kupiec ziemniaki w ognisku i odkręcająca boczne kółka w moim dziecinnym rowerku, żebym mógł pojechać normalnie na dwóch, jak prawdziwy facet. Tak powiedziała. A ja naprawdę czułem się przez moment jak dorosły. I to jest chyba dobry moment, żeby historię na razie porzucić. Jeżeli państwo się zastanawiają, dlaczego nie Stefan czyta, to powiem, że Stefan nie cierpi czytać swoich tekstów i obarczył mnie tym zadaniem. Ale proszę do niego pisać, a my sobie na razie pogramy. What's left when the morning comes is the memory of the future. When the well, when my plot is done, there is nothing left to hold on to. There were friends waiting at my door. They have gone now, for the year is new. Stuck by my word, when the rains came, made it true and pure to dissolve the hurt. Are we nursing destruction, pursuing a dream we once had? Is it our intention to follow this road till the end, even if the end is a world of sorrow? Thank you. there's a bond between us. Even if it's frayed, it's unbreakable. So I come, come for you always. And the welcome came for a second, belonging. Opeth. Pamiątka z pewnego wieczoru, a ponieważ państwo, którzy piszą do nas, zgadli prawidłowo, od razu powiem tym z państwa, którzy się głowią, kim jest tajemniczy gość, powiem, że to Stefan Darda. O, i już w zasadzie obedrzeliśmy naszego gościa z tajemnic. Najnowsza książka, przypomnę, że czytamy opowiadanie, podgoniliśmy troszeczkę, w związku z tym być może jeszcze spytamy o kolejne plany, bo ci z państwa, którzy nie słuchali nas kiedyś, nie wiedzą, że Stefan, jeśli chodzi o Czarny Wygon, myślał, że będzie to coś, co się ograniczy w dwóch tomach, ale ci z państwa, którzy sięgnęli po tę lekturę, wiedzą, że tak się kończy akurat ten drugi tom, że zjawa goni bohatera i nie wiadomo, czy go z tą siekierą dorwała, czy nie. No i wiele osób chciało, żeby ta historia dalej się toczyła i żeby te niejasności zostały rozwiane. I Stefan, będąc gościem w audycji, w końcu jęknął i powiedział, że bierze się do pióra i dokończy. A jak zaczął pisać, to wyszedł i trzeci, i czwarty tom, ale rozochocony takim procederem powrócił i do pierwszej swojej książki, Dom na Wyrębach, która już się skończyła, ale okazuje się, że nie bardzo. W związku z tym patrzę teraz w oczy głęboką nocą Stefanowi i się pytam, kiedy powróci z mora, z Domu na Wyrębach. Tak, faktycznie, jeżeli chodzi o Dom na Wyrębach, to To jest książka, która jest dla mnie wyjątkowa i wydaje mi się, że też wielu czytelników darzy ją dużą sympatią. Tak jak zapowiadałem wielokrotnie wcześniej, że najpierw się muszę uporać z Czarnym Wygonem, który był dla mnie takim nie lada wyzwaniem, bo jednak poświęciłem mu kawał życia. Dopiero wtedy, kiedy przekonałem się w jakiś sposób, że mogę pisać inaczej, wiem, że niektórym bardziej się podoba Czarny Wygon niż Dom na Wyrębach, ale są też tacy, którzy preferują Dom na Wyrębach, dlatego jest to miłe, że mogę sobie jakby wybierać styl i charakter powieści, którą piszę. No to teraz w przyszłym roku planuję z wielką przyjemnością, myślę, bo trochę się stęskniłem za Wyrębami i za tymi klimatami, które charakteryzują tą moją pierwszą powieść. Wrócę do niej. Bardzo bym chciał, żeby ukazała się, no powiedzmy, jesienią książka. Natomiast prawdopodobnie będzie jeszcze w międzyczasie niespodzianka. Ale to na razie może nie będę zdradzał. Mam plan pewien, dosyć ambitny, odnośnie jeszcze jednej rzeczy, którą bardzo bym chciał zrealizować. Ale ponieważ wiem, że jeżeli powiem o tym na antenie, to wyjdą z tego nici, to lepiej może na razie zachowam to dla siebie. Być może akurat stanie się odwrotnie, bo jeżeli już powiesz coś i się zobowiążesz, to będą cię słuchacze dopingowali. To znaczy, to tak nie działa. To faktycznie bardzo często słuchacze mnie dopingują, jeżeli chodzi o tak jakby powieść nawiązującą do Domu na Wyrębach, ale tego się nie da przyspieszyć. To jest tak, że nic na siłę. Zdaję sobie sprawę, że chcieliby czytelnicy tą książkę jak najszybciej, ale szybko to wcale nie musi znaczyć dobrze, a często właściwie jest tak, że jak szybko, to niezbyt dobrze. A ja staram się może niespecjalnie często wydawać swoje książki. Tak wychodzi mniej więcej średnio jedna na rok. To też nie jest z kolei bardzo rzadko, ale bardzo zależy mi na tym, aby te książki były mocno dopracowane i tak naprawdę dopóki nie jestem w 100% przekonany, że właśnie tak napisałem, jak chciałem, no to wtedy jeszcze dana rzecz wymaga pracy i wydaje mi się, że czytelnicy w jakiś sposób to doceniają i mimo wszystko, mimo tego, że jakoś tam się nie zawsze uginam pod tymi postulatami, to jednak jest tak, że jednak rozumieją. Te osoby, które czytały, mam wrażenie, że jakoś tam mi wybaczą nawet jakieś tam opóźnienie, ale chodzi o to, żeby to coś było dobre i żeby i ja miał satysfakcję i czytelnicy z lektury również. Słuchałem cię, Stefan, i wydaje mi się, że kręcisz, jak mówił mój wychowawca, jak poparzony wąż gumowy, wiedząc o tym, że po prostu z lenistwa nie chce ci się pisać. I tutaj jakaś teoria powstała, że nie za często. W związku z tym, Stefanie, do pióra i dom na wyrębach czeka. Ponieważ zwykle jest tak, że tłumaczą się winni, na temat swojego lenistwa się nie będę wypowiadał. No właśnie, tak jestem w stanie uwierzyć, że to jest powieść osobista ta pierwsza, bo bohater jeździ terenowym samochodem. Gdy zobaczyłem twój samochód, sobie pomyślałem, że to jest książka o tobie. Wiele osób wręcz utożsamia mnie z głównym bohaterem Domu na Wyrębach. Tam są pewne wątki, o które czytelnicy na spotkaniach autorskich nie pytają czy, ale kiedy coś tam w moim życiu miało miejsce. Na przykład główny bohater w pewnym momencie przeprowadza się z Wrocławia w okolice Lublina, więc kilka razy zdarzyło mi się otrzymać pytanie od któregoś z czytelników, kiedy ja się przeprowadziłem z Wrocławia z powrotem na Lubelszczyznę. Także to jest, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale faktycznie bywam czasami utożsamiany, tym bardziej, że bohater główny tej mojej debiutanckiej powieści ma około 40. No, kiedy pisałem tą książkę, to jeszcze mi trochę brakowało do tej granicy, teraz już ją lekko przeskoczyłem, ale jednak jakoś tam... Zobaczymy, może jak będę starszy, to może tego typu porównania będą trochę rzadsze, bo dla mnie cały czas Marek Leśniewski jest starszy ode mnie. Mimo że ja już jakby metrykalnie już jestem dla niego starszakiem. Myślę, że coś poradzisz na ten temat, ale w naszej opowieści wspomniano o kolędach razem śpiewanych, a wczoraj dostałem płytę od znajomej Catriona O'Leary, irlandzka śpiewaczka i zupełnie jeszcze przed sezonem choinkowo sprzeda, nie wiem jak to nazwać, ale handlowym, sięgamy po kolędę mało znaną, ładną i osobliwą. Or where have you been this long night? Strange visions woke me before the day. I thought it unusually bright, especially over yonder stone where my oaks and my eyes I do keep. I hastened to see for my all its dawn, go and look for your sheep. Be still yourself, my lady, reply, your cattle are safe at their hay. Our Georgia to ride hard by this morn, though in winters like rain. Nikt się nie spodziewał kolędy w osobliwościach o tak dziwnej porze, ale patrzę na kalendarz i widzę, że osobliwie święta wypadają Wigilia. W środę właśnie, ze środy na czwartek. W związku z tym ciekaw jestem, czy będziemy wówczas grali osobliwie w Trójce, czy nie. Ale w razie czego, jak Państwo słyszą, jesteśmy przygotowani. No i powracamy do opowiadania. Nasz bohater przypominał sobie różne sceny z życia, w których pojawiała się Nika. No i był to taki film na niby, wyświetlający się tylko wyobraźni. Ale moje oczy, pisze, mówi bohater, zmęczyły się bardzo szybko i strasznie piekły. Nie mogłem dalej oglądać. Czułem tylko, że łzy jedna po drugiej ciekną mi zewnętrznych kącików oczu i spływają na poduszkę po obu stronach głowy. Ale nie płakałem. Chciałem być jak prawdziwy facet. I tu jest gwiazdeczka, ale suniemy dalej. Nie interesowało mnie to, czy mama ostatecznie zgodzi się na mój wyjazd do Żernicy na pogrzeb Niki. Wiedziałem, że jeżeli będzie taka potrzeba, to pójdę na piechotę, mimo że musiałbym przejść prawie 30 kilometrów. Właśnie wtedy usłyszałem głos za ściany. Masz rację, Barnek. Do dziś żałuję, że nie byłam na pogrzebie Wieśka i gdybym miała wtedy taką możliwość, a rodzice by mi na to nie pozwolili, to chyba nigdy bym im tego nie wybaczyła. Niedługo potem usłyszałem, że drzwi ich pokoju się otwierają. Szybko przewróciłem poduszkę na drugą stronę i otarłem rękawem piżamy resztki łez. A potem odwróciłem się do ściany. Skrzypnęły moje drzwi. Ktoś bezszelestnie podszedł do łóżka i usiadł na jego brzegu. Potem poczułem dłoń na ramieniu. Wieńczyk, obudź się. Słyszałem, że głos ojca bardzo drży. Obudź się, synku, bo muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. No i wiemy, co będzie chciał mu powiedzieć, ale tutaj już Stefan postawił numer dwa. A zatem jest szansa, że sobie pogramy, a później z powrotem do opowieści. Yeah. Zalvarinis z Litwy. Najnowsza zdobycz przywieziona z targów Łomex. Myślałem, że grupa już nie istnieje, ale najwyraźniej czuje się nieźle. Z tym, że troszkę zmieniła styl. Jeszcze przez chwilę będą nam grali, ale tymczasem druga część opowieści, która zaczyna się od wyjazdu z Ustrzyk. Wyjechaliśmy z Ustrzyk dopiero wieczorem. Temperatura spadła poniżej zera, a padający przez cały dzień śnieg z deszczem zamienił się w śnieg. Przyglądałem się miastu za szybami auta i myślałem o tym, że Nika nigdy już nie zobaczy świata pokrytego białym puchem, na który czeka się przez wiosnę, lato i jesień. Nie będzie śpiewała kolęd w kościele i nie pójdzie ze mną na narty. Ani w Żernicy, ani na kamienną Lavortę, ani gdzie indziej. Te myśli były bardzo dziwne i nie potrafiłem w nie uwierzyć. Oczywiście, jak chyba każdy w takiej sytuacji, miałem nadzieję, że to tylko zły sen, który za chwilę minie, jak to zwykle bywa. Jednak się nie obudziłem. Wujek Marian stał przy wejściu do domu i palił papierosa. Chciałem podejść i się z nim przywitać, ale mama delikatnie chwyciła mnie za rękę i skierowała w stronę drzwi. Przypomniałem sobie wtedy, że najpierw należy iść do pomieszczenia, w którym znajduje się trumna z ciałem. Tak robili wszyscy, którzy przychodzili do nas, gdy zmarł dziadek. To dla niego przede wszystkim tutaj są, tłumaczył mi wtedy ojciec. Najpierw trzeba przywitać się ze zmarłym, a dopiero potem można porozmawiać z domownikami. Przed domem stały może z trzy samochody, jeden ciągnik, dlatego zdziwiło mnie, że w środku jest tak wiele osób. Z trudem przepchnęliśmy się przez korytarz, zmierzając w stronę gościnnego pokoju, z którego dobiegało już dobrze mi znane „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”. Gdy stanęliśmy w progu, poczuliśmy duszny zapach i równie duszące spojrzenia wielu oczu, a śpiew umilkł w jednym momencie. Nie miałem jeszcze odwagi, by spojrzeć na Nikę. Idąc za przykładem rodziców, złożyłem swoją wiązankę kwiatów obok trumny pośród dziesiątek podobnych i ukląkłem pomiędzy mamą a ojcem. Wiedziałem, że powinienem się zacząć modlić, ale z głowy wyleciały mi wszystkie powtarzane dotąd oj, i tu się zgubiłem. Czytam z komputera i, jak Państwo wiedzą, nie jestem najlepszy akurat w tym procederze, ale z głowy wyleciały mi wszystkie powtarzane dotąd tysiące razy pacierze. Byłem w tak dobrze znanym mi domu, ale poczułem się źle, niepewnie i najchętniej bym stamtąd uciekł. Złapałem się nawet na tym, że pośród otaczających trumnę ciasnym kręgiem siedzących na krześle osób szukam tej, która zawsze dodawała mi otuchy, która sprawiała, że nawet w wieku kilku lat mogłem czuć się prawdziwym facetem. Rozpłakałem się, wstałem i stamtąd wybiegłem. Przez zatłoczony korytarz sieni aż przed dom, gdzie wujek Marian właśnie kończył palić papierosa. Gdy mnie zobaczył, wyrzucił mnie do pałek, przyklęknął i wziął mnie w ramiona. Zaraz potem płakaliśmy obaj. No i w tej sytuacji porzućmy ich na chwilę, niech się wypłaczą, a u nas ponownie Zalvarinis.